Radyo Tiyatrosu. TRT İstanbul Radyosu sunar. Sevgili babamız. Yazan Nuran Ataç Özkor, yöneten Kenan Işık, efektör Erhan Mesudoğlu, dramaturg Güngör Tekçe, yapımcı Kıvanç Nalça. Oynayan sanatçılar: Orhan Mazlum Kiper, Nermin Hikmet Körmükçü, Yıldız Süeda Çil, Aysun Şenay Saçbüker, İlker Şükrü Tüken, Ersin Murat Daltaban, Metin Hüseyin Köroğlu. Nermin, akşam için hazırlıklar nasıl gidiyor hayatım? Yıldız'ın gelmesine az kaldı. Bir eksiğimiz yok ya. Yok canım, yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Telaşlanma. Aysun, şu maydanozları robot takıyıver kızım. Gerçekten yani baba, neden telaşlanıyorsun? Ablamın uçağının İstanbul'dan kalkmasına 3 saat var daha. Ne? Ne telaşı? Ben mi telaşlanıyorum? Misafirler erkenden gelirlerse diye düşünüyorum ben. Aa, hiç olur mu Orhan? 8 demedim mi herkese? Canım efendim, dedim 8 dedim. Allah Allah. Söz söylediğime pişman etmeyin insanı yahu. Yaptığını beğendin mi küçük bozguncu? Bir sözünle ortalığı alevlendirdin bak. Benim bir şey söylememe gerek yok ki. Ortalık zaten alev alev. Anlamıyoruz sanki. Neyi anlamıyorsunuz sanki? Bilmem. Bu akşamki toplantı ikiniz de çok heyecanlandırıyor nedense. Ne diye heyecanlanacakmışız? Küçük ukala. Oyunculuktan vazgeçip senaristliğe mi başladın? Alay etme baba. Hem İlker'le bana bir şey anlatmıyorsunuz hem de alay ediyorsun. Anlatılacak ne varmış ki anlatmıyormuşuz. Hadi hadi bırak şimdi bunları da bana yardım et. Maydanozlar. Aman tanrım, hala robottalar. Babasına laf yetiştireceğim derken sus dur. Bulamaca çevirdin maydanozları. Gerçekten de kimyasal değişime uğramış gibi görünüyorlar. Bak bir de gülüyor. Koş. Fatma Hanım'ı çağır bana. Salonda işini bitirdiyse gelsin yardım etsin biraz. Beni sabahtan beri köle gibi çalıştırdığının farkındasın değil mi anne? Tamam, peki gidiyorum. Sinirlenme. Söze gerek yok. Bakışların her şeyi anlatıyor. Bu arada bozguncu sözünü şiddetle protesto ediyorum baba. Ukalayı da. Bir söz söyle, bir araba laf işit. Biz bu çocukları yetiştirirken bir yerde hata mı yaptık acaba hanım, ne dersin ha? Bunu bana mı soruyorsun? Özgüvenli, özgür ruhlu çocuklar yetiştireceğim demiyor muydun? Buyur işte, özgüvenli, özgür çocuklar Orhan Beyciğim. Ne demeye şikayet ediyorsun şimdi? Bırak hanım, dokunma. Biz babamızdan görmedik, bari çocuklarımız kendi kişiliklerini özgürce yaşasın. Şikayet ettiğimden değil zaten. Üçünden de memnunum çok şükür. Aman hanım, memnunum dediğimi duymasınlar, büsbütün tepemize çıkarlar sonra. Çıkacakları kadar çıktılar zaten Orhan Bey. Çıkılacak tepemiz mi kaldı? Sen akşam için her şeyi ayarladın değil mi? Kimseye bir şey çıtlatmadın inşallah. Ne demek? Tabii ki çıtlatmadım. Boş boğaz bir adam mıyım ben? Kusura bakma hayatım. Biraz gerginim işte, biliyorsun. Gergin olmana gerek yok Nermin. Kızımız için küçük bir hoş geldin partisi vereceğiz. Hepsi bu. Bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor. Yıldız asıl amacımızı anlarsa bir daha öldüm Allah, tek sözümüze inanmaz vallahi. Hiçbir terslik çıkmayacak, kaygılanma. Her şeyi ince ince ayarladım ben. Ya ikizler? Meseleyi anladıkları gün gibi ortada. Onları bana bırak sen. Ablalarına akşamla ilgili tek söz etmeyecekler. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yıldız daha kapıdan girer girmez her şeyi olduğu gibi anlatacaklardır. Ablalarına ne kadar bağlı olduklarını bilirsin. İşin o yanını bana bırak dedim ya Nermin. Allah Allah. Tamam canım, tamam, kızma. Ne olur Allah'ım bu sefer işler yolunda gitsin. Gitsin de bu dertten kurtulalım artık. Bak sahiden kızacağım artık Nermin. Her şey yolunda gidecek diyorum. Sözüme güvenmiyor musun? Metin'i hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun üstelik. Genç bir kızın Metin gibi bir genci beğenmemesi mümkün mü? Söz konusu olan senin kızınsa her şey mümkün canım. Her şey mümkün. Değil efendim, değil. Yıldız bile Metin'i beğenmezlik edemez. Şirkette dışarıda çevresinde pervane olan kızları görsem böyle konuşmazdın. Metin dört dörtlük. Kusursuz bir genç. Geçen yılki borsacının ne kusuru vardı? Kafalarımızın uyuşması mümkün değil deyip elinin tersiyle itmedi mi? Bence fazla heveslenmesek iyi ederiz. Geçen yıl taktik hatası yaptık hanım. Yıldız'ın klasik yöntemlerle evlenmeyi kabul etmeyeceğini düşünemedik. Başına buyruk olmayı ne kadar sevdiğini hesaba katmamak en büyük hatamız oldu. Beni de o başına buyrukluğu korkutuyor ya zaten. Of of. Serdar'la ayrılmasalardı ne olurdu sanki? Şimdiye kadar çoktan evlenirler, çocukları bile olurdu. Biz de bu dertleri çekeceğimize torunumuzu severdik şimdi. Serdar iyi çocuktu, evet. Hadi bırak şimdi geçmişe üzülmeyi. Yıldız bu akşam Metin'le tanışınca her şey yoluna girecek, göreceksin. İnşallah Orhan. İnşallah dediğin gibi olur. Öyle korkuyorum ki. İstanbul gibi bir şehirde işe yaramazın birine olmaz kapılıp da... Olmaz öyle şey. Ne demek işe yaramazın birine kapılmak? Akıllıdır benim kızım. Öyle şey yapmaz. Beni rahatlatmak için kendini boşuna yorma Orhancığım. Benden daha fazla kaygılandığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Ellerine sağlık Nermin'ciğim, mükemmel olmuş. Açık büfeyi çiçekler gibi açtırmışsın vallahi. Sağ ol canım. Elimden geleni yaptım. Açık büfe fikrini de iyi akıl ettin doğrusu. Sıcak samimi bir atmosfer yaratmak için biçilmiş kaftan. Ay iğrenç bir şey bu. Satılık malları için vitrin düzenliyorlar sanki. Ablam öğrenince ne yapacak bakalım. Hey küçük şeytan. Büfenin arkasına gizlenmiş ne yapıyorsun sen orada bakayım? Gizlenmiş falan değilim. Baba. Evet. Sen bize her zaman aile içinde her şeyin açıkça konuşulması gerektiğini söylersin. Açıklık güven ve sevginin belirtisidir dersin. Evet elbette. Peki bazı konuların ailenin bazı bireylerinden saklanması? Ne diyecektim Orhan? Sen Yıldız'ı almaya gitmeyecek miydin? Beni de kuaföre bırakacaktın hani. Haklısın canım. Hemen hazırlansak iyi olur. İyi tamam öyle olsun. Ama bize hala çocukmuşuz gibi davranmanızdan hoşlanmadığımızı da bilin. Ailemizin genç kuşağı adına bu durumu şiddetle protesto ediyorum. Ben geldim. Evde kimse yok mu? Yandık hanım. Genç kuşağın öbür temsilcisi de geldi. Baba. İlker, salondayız oğlum. Hocam affetti bizi ya. Antrenman üstüne antrenman. Ay öldük bittik. Şu kanepe ne rahat görünüyor. Yarın akşama doğru beni kaldırırsınız artık. Dur sakın yatma. Ne oldu, ne var anne? Ne bağırıyorsun anne ya? Bende bir şey oldu sandım. Daha ne olsun, kirli elbiselerine az kalsın kanepeye uzanıyordun. Cinayet işledik sanki. Akşama konuklar gelecek İlker, unuttun mu? Şu mesele. Ne buyurdunuz küçük bey? Hangi mesele? Ne meselesi baba? Bizim yani benim bilmediğim bir mesele mi var? Sizin bilmediğiniz bir mesele olması ne mümkün? Ama illaki bir mesele olsun istiyorsanız hiç belli olmaz, bir de bakarsınız bir mesele çıkıvermiş. Sence babam ne demek istedi İlker? Mesele çıkabilir demekle? Beni rahat bırak, ben yorgun bir savaşçıyım. Acele et Nermin, geç kalıyoruz. Geldim canım, geldim. Ay, ne diyecektim Orhan? İkinci kattaki Sevim hanımları da çağırsa mıydık acaba? Fransa'daki oğlu gelmiş. Hani tanışmış olurduk diyorum. Duyuyor musun İlker? Bu gidişle şehrin bütün bekarları bizim evde toplanacak. Çatı katındaki Ruh'u da çağırsalar bari. Ruh mu? Şu bizim Ruh. Günün anlam ve önemine uygun düşerdi. Ne de olsa o da bekar. Onun insanların arasına karışacağını aklın kesiyor mu senin? Adam dünyada var olup olmadığına karar verememiş daha. Köpeğinin şamatası da olmasa varlığını kimse fark etmeyecek. Biz de mesela dedik. Toplantıya ruh katılmış olurdu böylece. Adam bir işe yaramış olurdu diyorsun yani. Bizim ruh iş başında. Yorgunu da getirmek şartıyla tabii. Sahneyi bir düşünsene. Müthiş fikir. Azman köpek yorgun önde. Köpeğin tasmasına asılmış. Bizim ruh peşinde. Bizim salonu dört dönüyorlar. Başta annem, herkes dehşet içinde. Çığlık çığlığa. Acayip şamata olur daha. Müthiş ya. Çak. İlker. Hmm. Konuyu bizden gizlemeleri senin de ağrına gitmiyor mu? Kendini dışlanmış gibi hissetmiyor musun sen de? Daha önce hiç böyle yapmazlardı. Sen öyle san. Bütün anne babaların sırları vardır. Çocuklarından hiçbir şeyi gizlemiyormuş gibi yaparlar ama birçok şeyi gizlerler. Daha doğrusu gizlediklerini sanırım. Bizim bildiğimizi bilseler. Ah, o tarafa nereye gidiyorsun Orhan? Telaştan kapıyı mı şaşırdın yoksa? Bir dakika hanım, çıkmadan önce küçük bir işim var da. Babam bu tarafa geliyor. Babam mı? Niye? Aa, baba, siz daha gitmediniz mi? Bana bakın haytalar. Ben şimdi ablanızı almaya gidiyorum. Bize bir şey mi söyleyeceksin baba? Orhancığım, geç kalıyoruz. Tamam hanım, bir dakika bile sürmez. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin çocuklar. Çok ciddi görünüyorsun baba. Çünkü çok ciddiyim. Şimdi ablanız gelince ona akşamki toplantıyla ilgili tek söz etmenizi istemiyorum. Ne oldu? Neden birbirinize bakıyorsunuz? Bizimle açık konuşur musun baba? Ben çok açık konuştum. Ablanıza tek söz etmek yok. Peki neden? Ablamın öğrenmesini istemediğiniz bir şey mi var toplantıda? Diyelim ki var ve bu ablanızın iyiliği için. Karpuz sergiler gibi sergilenmek mi ablamın iyiliği? Karpuz sergisi de nereden çıktı? Sen ne tuhaf çocuksun ya. Bakın çocuklar, bu konu babanızla benim için çok önemli. Bize hiçbir şey söylemediniz. Bildiğimizi biliyordunuz. Yine de hiçbir şey söylemediniz. Şimdi de işbirliği yapmamızı istiyorsunuz. Bana bakın çocuklar. Annenizin de söylediği gibi bu konu bizim için önemli. Ve sizden işbirliği. Evet. Bizimle işbirliği yapmanızı istiyoruz. Fakat haksızlık bu. Kendiliğe ilgili planları bilmek ablamın hakkı. Onun biriyle tanışmasını istemekte ne kötülük var? Sen dur hanım. Bana bakın haytalar. Bu mesele burada hallolacak. Bizi istemediğimiz bir şeye zorlayamazsınız baba. Ben zorlamaktan söz ettim mi hiç? He? Nermin, zorlamak sözü çıktı mı benim ağzımdan? Karar sizin. Karar bizimse bu konuşmanın amacı ne peki? Evet sizin. Kendi kararınızı verebilecek yaştasınız artık. Fakat Orhan... Yüzüme öyle hayretle bakmayın çocuklar. Dediğim gibi karar sizin. Ya ağzınızı sıkı tutacaksınız... ya da harçlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Yapma baba, ciddi olamazsın. Bir ya. Ay boyunca mesela. Buna şantaj denir ama. Yapamayacağınız bir şey istemiyorum ki sizden. Ama baba... Siz nasıl diyorsunuz? Fermuarları kapalı tutacaksınız. Sizden bütün istediğim bu. Ama bizden istediğin ablama ihanet etmek gibi bir şey baba. Evet yani. Ablamın haklarını gasp etmek. Ablanızın haklarına kafa yoracağınıza kendi çıkarlarınızı düşünseniz daha iyi edersiniz bence. Dünya böyle böyle kötüleşiyor işte. Yalnız kendini düşünmek, çıkar peşinde koşmak. Bedelini de hep genç kuşaklar ödüyor. Evimizin genç kuşağının sözlerimi iyi kavrayamadığını görüyorum. Orhan, geç kalacağız. Siz de ufak bir şeyi ne kadar büyüttünüz çocuklar. Ufak bir şey mi? Nasıl ufak dersin anne? Haklısın kızım. Harçlıksız geçecek koskoca bir aya ufacık denemez. Çok haklısın. Bir düşünsene Nermin. Bir ay boyunca sinema yok, tiyatro, konser, sonra basketbol, futbol maçları yok. Yeni çıkacak kitaplar, dergiler, kasetler. Evet baba. Bunun adı tek kelimeyle şantajdır. Bence bunun adı anlaşmadır. Benim isteğime karşılık sizin istekleriniz. Evet gençler, ne diyorsunuz? Güzel. Sessizliğinizi anlaştığımıza yoruyorum ve evimizin gençlik liderini karşılamaya gidiyorum. Hadi hanım. Babam bazen tam bir diktatör gibi davranıyor. Biz de onun zavallı köleleri. Ablam anlamayacak sanki. İşte bizim ruh köpeğini gezdirmeye çıkardı yine. Tam da sırasıydı. Annemin ödü kopar köpekten. Bir karşılaşırlarsa. Sonya, karşılaştılar beni. Tamam hayatım, tamam, telaşlanma. Telaşlanma, korkacak bir şey yok. Sakin ol, korkutmazsanız. Yorgun yine yaptı yapacağını. Yanlış kişiye saldırdı sersem hayvan. Babam korkmazdı ki. Hey, bir dakika, buldum. Ne buldun? Ne yapacağımızı. Ne yapacağız? Hayır, ciddi olamazsın Aysun. Görürsün. Aysun, dur. Saçmalama. Yorgun, tamam oğlum, tamam. Otur, otur çabuk. Otur çabuk. Tamam, tamam. Aferin sana. Ben bakıp çok özür dilerim. Birden zapt edemedim ben. Mühim değil, mühim değil. Ne oldu baba? Annemin çığlıklarını duydum. Yok bir şey çocuğum. Anneniz köpekten biraz korktu, hepsi bu. Annem nerede baba? Bir şey yok ya. Yok, merak etmeyin. Lavaboya kadar gitti. Ben gerçekten çok üzgünüm. Sokağa çıkacağı zaman heyecanlanıyor. Vay be, bizim ruh konuşmayı biliyor. Yani yok beyefendi, bizim hanım biraz telaşlıdır zaten. Ya evet, özellikle de bugün. Akşam ablam için bir davet veriyoruz da, bir tür tanışma toplantısı. Öyle değil mi babacığım? Evet, yani birkaç dostumuz. Dostlar, komşular falan yani. Komşular mı? Ha, elbette babacığım. Annemle az önce konuşuyordunuz ya, komşuları unutmamak lazım. Örneğin alt kattaki Sevim Hanımlar, sonra yan apartmandaki Ersin Bey'i de davet ettiniz mi babacığım? Ersin Bey mi? Benim mi? İnanın Ersin Bey, gelirseniz annem de babam da çok memnun olacaklardır. Öyle değil mi babacığım? Ya komşularımıza tabii ki kapımız daima açıktır. Açıktır tabii. Ben bilemiyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Geleceğim değil, olsun bitsin. Gelmezseniz çok kırılırız vallahi. Öyle değil mi babacığım? Babam senin canını okuyacak Aysun. Aysun, ısrar etmesene kızım. Belli ki beyefendi gelmek istemiyor. Yok, hayır rica ederim, istememekten değil. Yani sizler gibi, nasıl desem, sizler gibi değerli insanlarla bir arada olmak elbette ki sizleri kırmak istemem elbette. Gelecek misiniz yani? Ben şey... Aa, yaşasın, geliyorsunuz. Çok eğlenceli bir gece olacak, çok. Bu kadar insanı eve toplamanın ne gereği vardı anne, söyler misin? Yıldızcığım, biz senin hoşuna gideceğini düşündük. Tanımadığım bir yan insan olmanın nesinden hoşlanacağımı düşündünüz, anlayamadım. Aşkım, hemen de kırılır. Kıyamam sana. Ben sizlerle baş başa olmayı yelerdim bir tanem. Bir yığında yorulmuşsunuz üstelik. Senin mutluluğun için, yani demek istediğim, senin mutlu olman, memnun olman için canımı veririm yavrum. Sağ ol bir tanem benim. Ah, babam da geliyor. Yanındaki de sizin ünlü Metin Bey olmalı yanılmıyorsam. Ya evet, o Metin Bey bu işte. Ya, hani babanızın ortağının oğlu. Mimarlık tahsilini Amerika'da yapmış. Biliyorum. Biliyor musun? Hay Allah, az önce konuşmuştuk öyle ya. Sen de göreceksin Yıldız. Pek hoş çocuktur Metin. Pek kibardır. Ne de olsa iyi aile çocuğu. Demek bu yılki damat adayı bu. İşte bizimkiler de buradalar. Nermin, bak Metin Bey geldi. İyi akşamlar hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim evladım, hoş geldiniz. Metinciğim, seni büyük kızım Yıldız'la tanıştırayım. Yıldız kızım bu yakışıklı genç de Metin. Yeni tatil köyü projesinde birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Memnun oldum Yıldız Hanım. Babanız sizden öyle çok söz ediyor ki sizi tanıyor gibi. Ya öyle mi? Seninle gurur duyduğumu saklayacak değilim ya kızım. TRT spikeri olacağım diye azmettin ve başardın. Genç yaşta hedefine ulaşmak her yiğidin harcı mı? Haksız mıyım Metin'cim? Lütfen baba, abartıyorsun. Spikerlikte çömez sayılırım henüz. Spiker olmakla övünme işiniz ilginç. Kime sorsanız spiker sunucu bu ülkede. Eline mikrofon geçiren başlıyor konuşmaya. Amerika'daki DJ'lere özeniliyor elbette ama ne mümkün. Haklısınız. Taklit ancak aslını yüceltir. Sözünü ettiğiniz o kişiler mesleğe zarar vermekle kalmıyor. Amerikan aksanlı garip Türkçeleriyle dilimizi de bozuyorlar. İşinize ne kadar bağlısınız? Mesleğime. bağlıyım. Evet. Çocuklar, böyle güzel bir gecede işten meslekten konuşacağınıza, eğlenmenize baksanıza. Değil mi ama? Gel hanım, biz gidip öteki konuklarla ilgilenelim biraz. Yıldızcığım, Metin sana emanet. Ben bir şey anlayamadım bu durumdan Orhan. Birbirleriyle aynı şeyi mi söylüyorlar, çekişiyorlar mı belli değil. İkisi de çok zeki hayatım. Birbirlerini tartmaları çok normal. Başta çekişip tartışmaları sonradan sorun çıkmasından iyidir. Fakat birbirlerine çok yakıştılar, öyle değil mi Nermin? Sen bu işi olmuş bitmiş gözüyle bakıyorsun ya, hadi hayırlısı. Başlama gene. Ben Arif Beylerin yanına gidiyorum. Karı koca tek başlarına kalmışlar da. İyi, ben de mutfağa bir bakıp yanınıza gelirim. Çocuklar iskileri çıkaracaklardı. Ne yaptılar bir bakayım. Aman Nermin'ciğim, başlarını boş bırakma. Ne yapacakları hiç belli olmaz o haytaların. Yeni bir muzurluk istemiyorum ona göre. Oo, bak bizimkiler gayet güzel sohbet ediyorlar, gördün mü? Orhan Bey yıllardır İstanbul'da yaşadığınızı söyledi. Hı hı, evet. Nasıl dayanıyorsunuz? Doğrusu bravo. İstanbul yaşanılacak bir şehir olmaktan çıktı. Her yeri dayanılmaz yapan insanlar vardır beyefendi. Ben açarım. Aysun, aman dikkat et kızım, elindeki tepsi çok ağır. Tamam anne, panik yapma, hallederim. Sen konuklarınla ilgilen. Ali Bey amca. Buyurun Ersin Bey. Aysun, Aysun bak kim geldi. Bir dakika, geliyorum. Babamlar terastalar, bu taraftan buyurun efendim. Merhabalar. Aman dikkat. Aysun. Ben birden arkamı dönünce, yani arkamda olduğunuzu fark etmedim. Çok özür dilerim. Biraz dikkat etsene Aysun. Ne yapsaydım? Birden dönünce Allah. Şu üstümün başımın haline bak. Ben gerçekten çok üzgünüm. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ah yazık, nasıl da mahcup oldu adamcağız. Mahcup olmasının önemi var. Dikkatli olması gerekiyor. Aksine çok önemli. Hatasından dolayı yüzü kızaran birini görmeyeli epey olmuştu. Duyarsızlıktan nefret ederim. İzninizle. Konuğumuzla ilgilenmem lazım. Fakat bey, hiç yabancı gelmiyor değil mi? Bir dakika. Bekleyin lütfen. Efendim, bana mı seslendiniz? Gidiyor musunuz? Bu halde gidemezsiniz. Elbiseleriniz berbat olmuş. İçeriye gelin lütfen, size bir havlu vereyim. Hayır zahmet etmeyin. Evim çok yakın zaten. Hiç olur mu? Banyoda temizlenirsiniz. Kardeşlerim adına çok özür dilerim. Sizi bu halde bırakmamalıydılar. Yok, gençlerin kusuru yok. Çok rica ederim. Eve gitmeyi ben istedim. Siz Orhan Bey'in büyük kızısınız galiba. Evet, adım Yıldız. Ben memnun oldum. Ailenize özürlerimi iletirsiniz. Yani her şeyi berbat ettiğim için. Aldırmayın. Hiçbir şeyi berbat etmediniz. Böyle kazalar her zaman olabilir. Birkaç bardak kırıldı sadece. Sizinle tanışıyoruz yanılmıyorum değil mi? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor. Bilemeyeceğim. Yani olabilir. Belki eski öğrencilerimden. Ah, tabii ya. Kafe Gaye. Fakültenin karşısındaki kafeden. Gaye Hanım'ın eşisiniz siz. Ben... Gaye Hanım nasıl? Aman tanrım, ne inanılmaz bir aslantı bu. Ersin Bey'di değil mi? Güçlü bir hafızanız var, yıllar geçti. O günleri nasıl unuturum? Öğrencilik yıllarımın en güzel dönemiydi. Eşinize karşı tutumunuz hep ilgimizi çekerdi, biliyor musunuz? Her gelişinizde bir çiçek getirirdiniz. Çok hoştu. Evet. Evet, güzel günlerdi. Bizim çocuklarla iletişim çağının iletişimsizliği üzerine yaptığımız tartışmaları hatırlıyor musunuz? Zaman zaman siz de katılırdınız. İletişimsizliğin gerçekte ne anlama geldiğini bilmeden. Ne çok gürültü yapardık. Hatta bir seferinde Gaye Hanım hepimizi dışarı atmakla tehdit etmişti. Nasıl demişti durun bakayım, ne çok gülmüştük. İletişimsel gürültünüzle diğer müşterilerin iletişimini bozuyorsunuz. En büyük korkusu müşteri kaybetmekti. İstanbul'dan ayrıldınız demek. Gaye Hanım'ın İstanbul'a bırakacağı hiç aklıma gelmezdi. Yaptığıma bakar mısınız? Eskilere daldım, kapı önünde ayakta tutuyorum sizi. Hadi gelin, size banyoyu göstereyim. Bakın ben eve gitsem. Yıldız, neredesin kızım? Herkes seni soruyor. Ersin Bey, siz burada mıydınız? İyi ki geldin babacığım. Ersin Bey bu halde eve gitmekte direniyor. Sen de bir şey söyler misin lütfen? Yıldızcığım, sen neden Metin'in yanına gitmiyorsun? Ersin Bey'le ben ilgilenirim. O da tek başına sıkıldı çocuk. Bence tam tersini yapalım baba. Metin Bey'le sen daha iyi anlaşıyorsun. Ben daha iyi mi anlaşıyorum? Böyle buyurun Ersin Bey, size banyoyu göstereyim. Sonra da birer içki alır sohbet ederiz. Rahat. çıldıracağım. Orhan'cığım ne olur otur artık. Sana bakmaktan başım döndü. Bütün gece yatakta dönüp durdun, şimdi de odayı arşınlıyorsun. Çıldıracağım Nermin, deli olacağım ya. O mükemmel, o pırıl pırıl gence. Sen kalk, kendini beğenmiş de, ukalade. Olacak şey mi? Aklım almıyor, aklım almıyor. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Şimdi de bir şey yokmuş gibi sabah koşusuna çıktı küçük hanım ha? Hayatım, Yıldız'ın bir şeyden haberi yok. Unuttun mu? Yokmuş olmasın. Rezil etti beni dostlarıma. Rezil. Sırf kibarlık olsun diye hoşlanmadığı birine zaman harcayamazmış küçük hanım. Bak bak bak bak bak bak. Lafa bak. O saçma sapan herife harcayacak zaman buldu ama. Hayatım sakin ol, küfrediyorsun. Yıldız'ın yaptığı bir misafirle ilgilenmek de o kadar. Adam erkenden gitti zaten. Gitmişmiş. Kimmiş misafir? O adam mı misafir? Hep o entrikacıların yüzünden. Hep onların. Nerede bunlar? Hı? Ayşen, İlker. Hayatım bağırma. Uyuyordu çocuklar. Uyansınlar. Onlara uyumak yasak. Ayşen, İlker. Bağırma seslendim baba. Ne oluyor ya? Tam da rüyamda konservatuvara girdiğimi görüyorum. İşte. Bozguncu çetesi geldi. Neden masum görünüyorlar? Gelin yaklaşın. Sizi gidi düzenbazlar sizi. Ne oldu baba? Yine ne yapmışız söyler misin? Bir şey yapmamıza gerek yok ki. Potansiyel suçluyuz ya. Çocuklar sesinizi çıkarmayın. Babanız çok sinirli, görmüyor musunuz? Marifetlerinizden memnun musunuz şimdi? O sakar herifi bana zorla davet ettirdiğiniz için ha? Ay, memnun musunuz? Orhan'cığım lütfen çocukların yanında böyle konuşma. Biraz sakin ol. Annem haklı, biraz daha sakin konuşamaz mıyım? Hayır efendim, konuşamayız. Sakin makin konuşamayız. Hayatım, Orhan. Sorumsuzluğunuzun hesabını vereceksiniz bana. Orhan hayatım lütfen. Sana da şaşıyorum yani Nermin. Nasıl bu kadar rahatsın? Aklım almıyor. Karlı dağdan serinsin yahu. Elimden ne gelir? Beğenmediyse zorla beğendiremeyiz ya. Şey baba aslında bütün... Bak bile konuşuyor. Bunlar hep senin başının altından çıktı küçük şeytan. Hep senin. Onca hazırlık, onca yorgunluk puf uçtu gitti. Yok. Yok, harçlık başlık yok bundan böyle. Yok, anlaşıldı mı? Yok. Tamam baba, yok. Vermek istemiyorsan vermezsin. Fakat bu haksızlık. Ablanıza söylemeyeceksiniz dedin, söylemedik. Hadi hadi. Laf ebeliği yapmayın bana. Konuyu saptırmaya çalışmayın boşuna. Kararım karar. Orhan'cığım, çocuklar haklı hayatım. Ne? Sen bu anarşistlerden yana mısın yani Nermin? Sözlerini tuttular ama hayatım. Hadi kapatalım artık bu konuyu. Hadi çocuklar, bana yardım edin, kahvaltıyı hazırlayalım. Ablanız da neredeyse gelir. Benim canım hiçbir şey istemiyor anne. Benim de. Demek öyle hanım. Demek sen bu teröristleri koruyorsun. İyi. Madem öyle, ben de şu andan itibaren hiçbirinizle konuşmuyorum. Daha neler, üstüme iyilik sağlık. Sizi gidi beni bilmezler sizi. Güzel koşudan sonra ılık bir duş ve şöyle bol sohbetli, keyifli bir pazar kahvaltısı istiyorum. Ersin Bey değil mi o gelen? Ne kadar değişmiş. Dünyadan kaçmak, saklanmak ister gibi bir hali var. Ne kocaman bir köpek o yanımdaki. Pek de sevimli bir şey ama. Günaydın Ersin Bey. Günaydın. Nasılsınız? Ben hala mahcubum size. Yani dün akşam... Lütfen unutun gitsin. Biz eski dost sayılırız. Öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Tabii. Ne güzel bir köpek bu böyle. Adı ne? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hay Allah. Köpeğinizin adının teşekkür ederim olduğunu sandım bir an. Hiç fena olmazdı doğrusu. Onun gibi sadık bir dost. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım. Ben sizi engelliyorum galiba. Sevimli dostunuz sabırsızlanıyor, baksanıza. Onu aldırmayın siz. Bütün hafta evde kapalı kaldığı için sokağa çıkınca yerinde duramıyor. Çalışıyorsunuz tabii. Sahi öğretmensiniz siz. Resimdi değil mi? Harika resimler yapıyordunuz. Yapamıyorum artık. Ne resim ne öğretmenlik. Yapmıyor musunuz? Ama neden? Seviyordunuz resim yapmayı. Sevgi her şeye yetmiyor Yıldız Hanım. Bahşin. Konuyu açmakla canınızı sıktım galiba. Hay Allah. Ben de yani kaldırımın ortasında durmuş sizi sorguya çeker gibi. Düşüncesizimi bağışlayın ne olur. Rica ederim. Sizi daha fazla tutmayayım. Sevimli arkadaşınızın bir an önce koşup oynayacağı bir yere gitmesi lazım. Öyle değil mi güzelim? Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Hadi oğlum gidelim. Adını söylemediniz. Efendim? Köpeğin adını diyorum. Söylemediniz. Yorgun. Yani adı Yorgun. İyi eğlenceler Yorgun. Bu kadar yeter Yorgun. Onunla hemen kaynaştım bakalım. İnsanlara güven olmaz biliyorsun. Dost görünümlerini anlamamışsın. Ben geldim. Kahvaltıya yetiştin mi? Ne bu haliniz? Her biriniz bir yana çekilmiş somurtuyorsunuz. Babam nerede? Duşa girdi. Önce bizi terörist ilan etti, sonra duşa girdi. Yeni bir şey söyleyin. Peki sen bir tanem, senin canın neye sıkıldı? Annemin suçuna yardım ve yataklık etmek. Densiz densiz konuşmayın. Kapatın bu konuyu. Hepimiz birden üstüne gidince ne yapsın adam? Sinirlendi tabii. Sorun neydi peki? Hiç canım, ne olacak bildiğin öyle şeyler işte. Aa, bizim Ruhlu Azman köpeği. Aysun. İyi konuşmak da mı suç anne? Ne çabuk döndüler diyecektim sadece. Kim? Bizim Ruhla köpeği Yorgun'dan bahsediyor. Bizim Ruh dediğiniz Ersin Bey mi? Aman tanrım, her şey iyice Arap saçına dönecek şimdi. Evet, şu minik komik adam. Pek minik değil aslında ama köpeğinin yanında öyle duruyor. Dün akşam nasıldı ama? Ruh dünyaya indi. Ta ta ta ta. Çocuklar yeter artık. Yapacak bir işiniz yok mu sizin? Onunla neden alay ediyorsunuz? Kimseye bir zarar yok ki. Adamın dünyayla bir bağlantısı yok ki zararı dokunabilsin. Dünyadan ruha, dünyadan ruha. Bağlantı yok. Hayret doğrusu. Şımarık küçük çocuklar gibi davranıyorsunuz. Bağlarını koparmak için nedenleri olabileceği hiç mi aklınıza gelmiyor? Çocuklar kendinize gelin. Elin beş para etmezi için kavgaya tutuşacaksınız neredeyse. Anne, inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Beş para etmezlere beş para etmez deneceği için annen öyle söylüyor. Hepinizin nesi var? Neden böyle düşündüğünüzü hiç anlayamadım. Ersin Bey ince ruhlu, duyarlı biri. Hem madem hoşlanmıyordunuz, neden partiye çağırdınız? İnce ruhlu olduğunu sen nereden biliyorsun? Çünkü öyle. Öyle olmasa akşamki olay için bugün tekrar özür dilemek gereğini duyar mıydı? Of, neyse. Ben duşa giriyorum. Bu kız ne dedi Nermin? Gene mi birliktelermiş? Aman tanrım. Ablam ve bizim Ruh. Kapa seneni Aysun. O adamın adı bir daha bu evde anılmayacak. Hadi Ersin Bey. Yoruldunuz mu yoksa? Kesildim. Şu bankaya oturup soluklanayım biraz. Çok çabuk pes ettiniz ama. 35'inden sonra spor ancak bu kadar oluyor. Ben bir tarihin çevresine bir tur daha atıp geleceğim. Görüşürüz. Seninle de Yorguncum, seninle. Onunla iyi anlaşıyorsunuz ha Yorgun. Haklısın. İriliğine bakıp senden üfledi. Sözlerimizde sen de başkalarına yaptığın yaramazlıkları Yıldız'a hiç yapmadın ha? İşte geliyor. Dur. Sakin ol bakalım. Dur. Her akşam bana yaptığını yapıp da onun da üstüne atlamaya kalkmayacaksın ya. Dur. Merhaba dünya güzelim. Tamam otur. Tamam yok. Dur. Yüzümü yalamayı bırak. Yüzümü nerede oturayım? Yorgun, Yıldız Hanım'ı rahat bırak. Otur çabuk. Tamam oğlum, aferin oğlum. Otur. Sabah tamam. Koşullarını hiç böyle tezahürata bitirmemiştim. Yorgun bir haftada fena alıştırdı beni. Sahi hep sorayım diyorum, laf karışıyor, soramıyorum. Neden yorgun? Çünkü o bir hayat yorgun. Bu kıpır kıpır hayat dolu hayvan mı? Onu bulduğumda görseydiniz itilip kakılmaktan yorgun düşmüştü. Sokakta mı buldunuz onu? Evet, bir rastlantıydı, bir şans. Daha doğru zamanda doğru yerde olmak. Nasıl tanımlarsınız? Onu bulduğumda aç bir ilaç dolaşıyordu, yaralıydı. Dövüp sokağa atmışlardı sanırım. Bir zamanlar ev köpeği olduğu her halinden belliydi. Dövüp sokağa mı atmışlardı dediniz? Aman tanrım. Ya masrafı ağır gelmişti sanırım. Ama vahşet bu. Bakamayacağı bir hayvan ne diye eve alır ki insan? Evde yaşamaya alışmış bir canlı sokakta ne yapar, ne yer, ne içer hiç mi düşünmez bu insanlar? Evet, para insani değerlerden üstün tutulduğu sürece acılar bitmez. korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Para için gönüller kırılıyor, hayatlar yıkılıyor. Yani ben... Ya tamam, para gerekli elbette. Fakat her şeyin yerini tutması mümkün mü? Hangi para şu dünya güzelinin, şu sıcak tatlı bakışlarını satın alabilir? Ah canım. Bu duyarlılıkları kim umursar sanıyorsun? Sen umursamışsın. Ben, evet. Evet, bir ben umursamışım neye yarar? Dünya tek kişilik değil ki. İnsanların ne kadar acımasız olduklarını bilmez misiniz Yıldız Hanım? İnsanlar sizi çok incitmiş. Bakın bu konuda konuşmasak. Bağışlayın, sizi üzmek istememiştim. Fakat inanın Ersin Bey, insanların nasıl olduklarını biliyorum. Bu saçmalık bir an evvel bitmeli Nermin. Kızınla konuş. Bu yakışıksız ilişkiye daha fazla göz yumamam. Hayatım, kendine boşuna eziyet ediyorsun. Hadi kahvaltını ye. Şirkete geç kalacaksın. Büyütülecek bir şey yok. Eskiden tanışıyorlarmış. Adamın problemli bir dönemi olduğu için. Tam düşündüğüm gibi. Ahlaksız, tecrübesiz, saf kızı buldu. Dostlukmuş, şuymuş, buymuş diye etkilemeye çalışıyor. Paranın kokusunu aldı tabii. Hayatım, sen sahiden de büyütüyorsun. Kokusu alınacak bir servetimiz yok ki bizim. Büyütüyor muyum? Ben. Ben büyütüyorum, öyle mi? Uyan Nermin Hanım, uyan. Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Sen kalkmış bana neler söylüyorsun? Orhan, kalbimi kırıyorsun. Tamam, affedersin. Gözümden sakındığım kızım neydi belirsizim biriyle. Tövbe tövbe. Bunalıyorum Nermin, anla hayatım. Beni. Hayatım, biraz rahatla ne olur. İnan ki ortada kaygılanacak bir şey yok. Yıldız haftaya gidiyor zaten. Mesele kendiliğinden hallolacak. Bu arada bir söz söyleyip kalbini kıracaksın diye korkuyorum ben. Ne çabuk incindiğini bilirsin. Sonra da oturup kızımı boş yere kırdım diye üzüleceksin. Kız babası olmak ne zor şey ya. Oğlun için aynı şeyleri düşünmezsin sanki. Ah, Yıldız geldi. Sakın bir şey belli etme canım. Ben gidiyorum zaten. Fakat ne? Orhan... Ah, duymadı anne, bile. Babamın nesi var? Günaydın dedim, sanki beni ilk kez görüyormuş gibi yüzüme baktı. Sonra da kapıyı çarpıp gitti. Korkarım babam bir bunalım geçiriyor canım. Çatı kadındaki arkadaşın gibi. Yok canım, sanmam. Onun gibi olmasına imkan yok. Ersin Bey tekrar resim yapmaya karar verdi, biliyor musun? Ya öyle mi? Umarım öğretmenliğe de döner. Öğrencilerine verebileceği çok şey var çünkü. Karısı zengin biriyle kaçıp gidince yıkılmış adamcağız. Etrafın dedikodusundan kurtulmak için de her şeyi bırakıp buralara gelmiş. Öğretmenliği özlediğinden eminim. Böyle birdenbire değişmesinin sebebi neymiş peki? Sevgi elbette. Sevgi mi? Nasıl sevgi? Basbayağı. Ersin Bey yüreği sevgi dolu biri. Birazcık ilgi kendine gelmesine yetti. Sahi, Ersin Bey'i bir akşam yemeğe çağıralım mı anne, ne dersin? Yemeğe mi çağıracağız? Hı-hı. Fakat baban, aman tanrım. Ondan hoşlanmadığınızı biliyorum ama tanısanız seveceğinize eminim. İyi bir adam o. Babamla da benzeşen bir sürü yanı var. Babanla mı? Yeni bir dost kazanmak babama da iyi gelebilir. Bırak Allah aşkına. Babanın ne kadar seçici bir insan olduğunu bilmiyorsun sanki. Doğrusu bu adamın senin için bu kadar ilgilendirdiğini hiç anlamıyorum Yıldız. O çok hoş bir anne. Onu seviyorum. Ne? Seviyor musun? Neden o kadar şaşırdın? Sanki korkunç bir şey söylemişim gibi bakıyorsun bana. Bir insanı sevmekte bu kadar şaşılacak ne var? Aman Tanrım. Orhan bunu duysa yüreğine iner vallahi. Sence ablam bizim Ruh'la evlenecek mi İlker? Sence babam böyle bir şeye izin verir mi Aysun? Peki sence ablam bu konuda babamı dinler mi? Hiç sanmıyorum. Ben de. Ablam bir şeyi aklına koymuşsa yapar. Serdar abiyle nişanı bozacağı zaman da kimseye sormamıştı. Ablam bizim Ruh'la evlenecek. Ona bizim Ruh demek içimden gelmiyor artık, biliyor musun? Çok değişti. O uyuşuk, omuzları çökük adam gitti. Boyu bile uzadı sanki. Sen ne diyordun? Sonunda kabak yine bizim başımıza patlayacak diyordum. Nedenmiş? Biraz düşün anlarsın. Dikkat! Konuyu değiştir ablam geliyor. Aa, demek bugün antrenmanda sizinle birlikte ama gelen çocuk. Saçmalama, bugün antrenman yoktu Aysun. Ne kaynatıyorsunuz bakalım? Hiç, öylesine laflıyorduk Aysun'dan. Geyik muhabbeti bilirsin. Ya. Dikkat edin de boynuzlarınız çıkmasın. Belki de burnunuz uzayıverir. Farkında mısınız bilmiyorum ama evde kendimi dışlanmış gibi hissetmek iyice yorucu olmaya başladı artık. Biz seni dışlamıyoruz ki. Emin misiniz? Elbette. Bizim de babam gibi düşündüğümüzü mü sanıyorsun yoksa? Babam nasıl düşünüyor? O donuk yağ gibi kasılan Metin'den hoşlanmayacağını başından beri biliyorduk. Ay eyvah, fermuar. Ne? Fermuar mı? Ne ilgisi var şimdi? Of, ay, bunu bize sorma ne olur. Bana bakın. Şu meseleyi bana dürüstçe anlatmaya ne dersiniz? İnanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? İnanamıyorum. Oh be, üstümden büyük bir ağırlık kalktı sanki. Ne olacaksa olsun, artık umurumda bile değil. Evet ya, benim de. Önümüzdeki bir ay sabahları erken kalkıp antrenmana yürüyerek giderim, olur biter. Oh. İnanılır gibi değil. Benim babam hayatıma müdahale etmeye hazırlanıyor. Yo, olamaz. Böylesine önemli, özel bir konuda üstelik. Hem de bana tek kelime bile etme gereğini duymadan. Sana en başından söylemeliyim. Kaç gündür bana surat asmasından bir terslik olduğunu anlamıştım ama bu kadarı ya. Yo, olamaz. Sen babamı unutmuşsun abla. Baskılarıyla bazen çekilmez olabiliyor. Gerçi senin Metin'le evlenmeni isterken senin iyiliğini düşünüyordu ama... Aman ne iyilik. Planlar yaparak, beni yönlendirmeye çalışarak mı? Ya etki altında kalacak biri olsaydım? Babam gibi aydın biri böyle davranırsa... Evet yani. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünebilecek durumda değilim şu anda. Çok kırıldım, çok. Bütün olanları sineye çekip oturacak mıyız yani? Kahretsin. Nasıl böyle olabilir bir şey? Hadi abla, sakin ol. Aysun, sen de yangına körükle gitmekten vazgeç artık. Sen de bana abilik taslama, tamam mı? Ne demek bu ya, ne demek? Hem bana güvendiğini söyleyeceksin, hem kendi kararlarımı verebileceğime inanmayacaksın. Olacak şey mi bu? Fakat sen kararını çoktan verdin. Soru mu bu şimdi Aysun? Tabii ki verdim. Kiminle evleneceğime bir başkası karar verecek değil herhalde. Abla, bana neden kızıyorsun? Ben senin tarafındanım. Bir dakika. Dur bakayım. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi abla? Benim yanımda mısınız gerçekten? Sorulur mu? Tabii ki yanındayız. Ne söylersem söyleyeyim, yapacak mısınız? Tabii ki yapacağız. Güzel. O halde şimdi beni iyi dinleyin. Size söyleyeceklerim. Yarın. Orhan, dünden beri çocuklardaki tuhaflığı hissettin mi sen de? Ne zaman tuhaf değiller ki? Çocuk değil, 3 tane canavar yetiştirmişiz biz. Aman Orhan, şikayet etmeyi bırak şimdi. Bu sefer her zamankinden farklı. Dünden beri başka türlü bir hal var üstlerinde. Nasıl desem, fısıldaşmalar, anlamlı bakışmalar. Yıldız'ın küskün hali de cabası. Bak, bunda haklısın hanım. Dünden beri bana da bir tuhaf bakıyor. Sonra da gözlerini kaçırıveriyor benden. Hani sanki bir şey söyleyecekmiş de son anda vazgeçiyormuş gibi. Bu akşamsa yerlerinde duramaz gibi bir halleri var. Üçünün de. Öğleden sonra akşam yemeğini biz hazırlayacağız deyip mutfağa girdiler. Beni mutfağın kapısına bile yaklaştırmıyorlar o saatten beri. Allah Allah. Bak, bu gerçekten tuhaf işte. Bizim çocuklar yemek pişiriyorlar ha. Üstelik de kendiliklerinden. Sahiden tuhaf. İçeride ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Bu kadar zamanda 2 kazan yemek pişerdi ya. Anneciğim, babacığım, umarım çok acıkmamışsınızdır. Yo, yemekleri mi yaktınız yoksa? Ah, hayrola, ne diye dizildiniz öyle karşımıza? Bakın, peşin söyleyeyim. Yemekleri berbat ettiniz de dışarıdan getirtiriz falan diye bana güveniyorsunuz. Mutfakta her şey yolunda babacığım. Ancak yemek biraz gecikecek. Çünkü sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Ne aldın dedin? Bir evlenme teklifi aldım. Kimden? Onu tanıyorsunuz. Aman tanrım, şimdi mahvoldum. Asla, izin vermiyorum. Ama baba, asla. Kim olduğunu bile bilmiyorsun ki daha. Bildiğim bana yeter. Asla, Konu kapanmıştır. Hiç sanmıyorum baba. Bu konuyla kolayca kapanacak bir konu değil. Yıldız, babanı öldürmek mi istiyorsun neden sen? Neden peki, neden? Seçtiğim kişiye neden karşısınız? Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle küçük hanım. Ben hayatta olduğum sürece o adamla asla evlenemem. Asla baba. Her konuda sözünü dinlerim gerekirse. Fakat bu konuda asla. Yetişkin bir insanım ben. Yetişkin bir insan kendine uygun olanı seçmeyi bilir. Sense... Baba! Neydi belli olmayan birini... Baba! Seçtiğin kişi sana yakışan biri olmalı. Eşim diye tanıtırken gurur duyacağım. Sevdiğin, birlikte mutlu olacağım biri demeni ne çok isterdim. Bizim babam da benim tek arzumuz bu kızım. Bizim bütün mutluluğumuz sensin, seni düşünüyoruz. Öyleyse sorun yok. Ben de birlikte olacağım kişiden söz ediyorum size zaten. Asla! Ben son sözümü söyledim. Ben de baba. Zaten onu bu akşam yemeğe çağırdım. Ne yaptın? Hay olur şey değil. Tanrım bu kadarına dayanamam. Sırf sözüyle bile annenin ne hale geldiğini görüyor musun? Abla. Orhan. Bizi öldürmek istiyorsun. Sevdiğin kişiyle mutlu olmam neden öldürsün sizi anne? Hiç anlamıyorum. Abla. Anne iyi misin anneciğim? Anne, bizim felaketimiz üzerinde mutlu olacaksan hiç durma kızım. Kızımı seveyim kalbim. Kalbim sıkışıyor vallahi. Abla. Ne var? Görüyorsun ki konuşuyoruz. Ben sadece demek istiyorum ki annem için... Aman tanrım geldi bile. Sakin ol hanım. Yemeğe bir konuğumuz var. Hepsi bu. Kapıyı be. O sıradan bir konuk değil baba. Yıldız, Orhan ikiniz de kendinize gelin. Yeter artık. Hoş geldin Serdar abi. Biz de seni bekliyorduk. Kim? Ne? Serdar mı? Ne demek oluyor bu? Sizin gidi şey sarap amucunu ters giydirenler takımı sizi. Demek bize oyun tezgahladınız ha? Üst kardeş birlik olun ha? Dışarıdan da yardım aldık birazcık. Serdar abiden. Önce olmaz dedi ama ablama fazla direnemedi. Barıştığınızı bari bana söyleseydin Yıldız. Hanım. Çocuklarla çekişen sendin hayatım. Aranız bozulacak diye az kalsın yüreğime inecekti. Serdar'la barıştıklarını, oyun yaptıklarını bilsem o kadar kaygılanmazdım. Size sürpriz yapacaklarmış anne, bize de söylememişti. Evet, evlilik yıl dönümümüze sürpriz yapmayı planlıyorduk Serdar'la. Fakat fermuar meselesi şey. Eskileri karıştırma şimdi küçük şeytan. Ben sadece sürpriz 3 gün önce alınıp oyuna dönüştü diyecektim babacığım. Siz yok musunuz siz? İnsanı suya götürür, susuz getirirsiniz. Damadı da şimdiden kendinize uydurmuşsunuz baksanıza. Aa, Serdar abi zaten bizdendi baba. Duydun mu hanım? Yandık biz yandık. Üçtüler 4 oldular. damat nereye kayboldu ya? Yukarıya çıktı. Bizim ruhun yanına. Aysun. Şakaydı ablacığım, sadece şaka. Yine mi o adam? Orhan. Evet babacığım, yine o adam. Ve her zaman da olacak. Ersin Bey'i sevdiğim, saygı duyduğum bir dost çünkü. Ayrıca Serdar'la bir sanat galerisi açmaya karar verdiler. Ortağı sayılır yani. Ya. Masaya bir tabak daha koysak iyi olacak galiba. Ben koydum bile. Aa, bir şey daha. Yıllar önce Serdar'la beni tanıştıran Ersin Bey'di. Aa. Evet, ben de unutmuştum. Serdar hatırlattı. Ve belki bilmek istersiniz diye söylüyorum. Bizi tekrar karşılaştırıp barıştıran da Ersin Bey oldu. Her şeyi ince ince ayarlamış. Bak sen. Şu Ersin Bey düşündüğümden de yaman adammış doğrusu. Birbirinize benzediğinizi söylemiştim. Gel ben açarım. Sen dur bakalım delikanlı. Kapıyı ben açacağım. Damadımla yeni aile dostumuz geldiler. Benim açmam daha uygun olur. Sevgili Babamız adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Nuran Ataç Özkor, yöneten Kenan Işık, efektör Erhan Mesudoğlu, dramaturg Güngör Tekçe, yapımcı Kıvanç Nalça. Oynayan sanatçılar Orhan Mazlum Kiper, Nermin Hikmet Körmükçü, Yıldız Süeda Çil, Aysun Şenay Saçbüker, İlker Şükrü Tüken, Ersin Murat Daltaban, Metin Hüseyin Köroğlu'ydu. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.